Celui ce binevestești cuvânt cu putere multă, spre primirea Evangheliei Vitului Său, Fiul Domnului nostru Iisus Hristos. Să fie mie după cuvântul Tău. Înțelepciune dreptă ascultând Sfânta Evanghelie. Și răspunzând îngerul, și puterea celui de sus se va umbre. Pentru aceasta și Sfântul ce se va naște din tine, se va chema Fiul lui Dumnezeu. Și iată Elisabet, rudenia ta, și aceea să mizni fiul la bătrânețele ei. Și a șasea lună este ei aceasta, cele ce se cheamă seară păr, că la Dumnezeu niciun cuvânt nu este cu neputință, și a zis Maria, iată roaba Domnului, fie mie după cuvântul tău. Și s-a dus de la dânsa îngerul. Binecuvântarea Domnului peste voi toți, sunt să dau și să-i gândeam întotdeauna, acum și până și în vecii vecilor. Slavă ție, Hristoase, Dumnezeu, de nădăjdea noastră, slavă ție! Hristos, adevăratul Dumnezeu nostru, pentru rugăciunile preacurate, marcii sale, ale Sfinților, Sfăriților și Ducătorilor, Daților, Apostoli, cu ale celui întru Sfinț, Părintelui nostru, Ioan Gurdaur, Patriarul Constantinopolului, ale Sfinților, Grețul Dumnezeu, Părinții Achim și Ana, și Părintele tuturor Sfinților, să ne miliască, să ne mântuiască pre noi, ca un bun și de oameni iubitor. Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisuse Hristoase, Dumnezeu nostru, miluiește-ne pe noi! Bucură-te, ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine! Cuvântul Arhanghelului Gabriel, care a fost pus în urechile Maicii lui Dumnezeu, iată-l astăzi adus prin Sfânta Scriptură, prin Sfânta Evanghelie, în urechile noastre. Iubiților credincioși, două cauze ne-a adus aici pe toți dintre noi, din depărtări sau deși de aproape. În primul rând, acest frumos praznic dumnezeiesc în cinsta Maicii lui Dumnezeu și, în al doilea rând, fiindcă hramul acestei mănăstiri este buna vestire, fiindcă acești vețuitori a acestui loc au binevoit să vină aici și aici să-și ducă viața în nădejdea mântuirii, în nădejdea lui Dumnezeu, iată că ne-au chemat cu toți aici să aducem de data aceasta acea jertfă de laudă împărătesei cerului și a pământului. Și dacă și noi am vrut și toate au binevoit să fie așa, mulțumim în primul rând Bunului Dumnezeu că ne-a ajutat să fim aici cu toții și după puterile noastre să mai aducem încă o laudă împărătese cerului și a pământului. Acest hram de astăzi în cinsta Maicii lui Dumnezeu este foarte important pentru mântuirea omului, din cauza că astăzi Cuvântul lui Dumnezeu, Fiul lui Dumnezeu din veac, vine și se întrupează, se sălășluiește în pântecele Fecioarei Maria și de acum timp de 9 luni se îmbracă cu trupul nostru pământesc. Ce s-a întâmplat, dragilor credincioși, în istoria omenirii și care a fost promisiunea lui Dumnezeu de a fost în felul acesta venirea Mântuitorului pe pământ. Dacă ne uităm în Sfânta Scriptură, vedem că Dumnezeu l-a adormit pe Adam și atunci când era adormit, i-a luat din coastele lui o coastă, a plinit-o cu pământ și i-a dat formă de viață, i-a dat formă de om și apoi, suflând, i-a dat viață. Acel chip care l-a fost făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, i s-a pus numele de Eva. Ea era consoarta lui Adam, era cea cu care Adam avea să-și mângâie viața lui, nu o mângâiere din cele ce înțelegem noi în căsnicile de astăzi, ci era un chip asemenea lui. Deci el Adam bărbat, iar ea femeie Eva, care se tâlcuiește viață, moșteneau Edemul. Diavolul care pismuia de moarte aceste chipuri și asemănarea lui Dumnezeu, îmbrăcat în așa slavă, iată că îi urzesc acestor două fături ale Dumnezeirii o cădere de genul acesta, știind că porunca lui Dumnezeu este să nu mănânce din pomul oprit, satana s-a furișat în șarte și a venit la urechile Evei zicând, mănâncă din pomul oprit, că în ziua în care veți mânca, veți fi ca niște Dumnezei și veți cunoaște binele și răul. În momentul acela, Eva, nerezistând ispitei, a luat din fructul oprit și mâncând și văzând că este bun, fructul acela l-a dat și lui Adam. Adam, la rândul lui îndemnat de Eva, iată că mănâncă. Și în momentul când au mâncat amândoi, li s-au descoperit ochii și au început să apară rușinea și totodată conștiința lor pătată pentru faptul că au călcat porunca lui Dumnezeu. Dumnezeu, cercetându-i imediat după acea călcare a poruncii, i-a chemat la mântuire, i-a chemat la a-și mărturisi păcatul, dar fiecare și-a aruncat vina unul peste altul. Când a fost întrebat Adam de ce ai mâncat din pomul oprit, Adam a spus, nu eu, Doamne, ci femeia care mi-ai dat-o. Iar Eva, când a fost întrebată de ce a mâncat, i-a spus că am fost îndemnată de șarpe. Deci ați văzut cum și noi de obicei căutăm să ne desculpăm că nu noi am făcut păcatul, ci îndemnați de altcineva. Și în momentul acela Dumnezeu ne-a aruncat blestemul de moarte. Tu, în dureri de moarte, vei naște fii, îi spune Evei. Lui Adam în sudoare frunții tale îți vei câștiga existența, iar șarpele în toate zilele vieții tale te vei târâ pe pântecele tău. Tu, fiul ei, îți va zdrobi ție capul, iar tu îi vei înțelpa lui călcâiul. Cuvinte mari rostite în Eden lui Adam, Evei și diavolului. De acum iată-l pe Adam și pe Eva aruncați pe acest pământ în acel blestem și de care ne împărtășim și noi. Dar Dumnezeu încă de atunci a promis mântuirea omului și mântuirea trebuia să se facă într-un chip tainic ca nu cumva diavolul să afle și să împiedice această mântuire, acest plan de mântuire a lui Dumnezeu. Deci iată de-a lungul miilor de ani cum Dumnezeu zidește poporul lui Israel și din poporul lui Israel avea să vină cea care trebuia să-l nască pe Mesia. Diavolul umbla pretutindeni în cer și pe pământ, nu cumva să-i scape de sub observație această lucrare dumnezeiască de a veni Mesia pe pământ. Că știa că venim Fiul lui Dumnezeu, care l-a văzut în chip de prunc încă de înainte de a fi făcut cerul și pământul, va izbăvi pe om din moartea în care a fost închis. Și iată că Dumnezeu mereu trimite proroci pe pământ ca o mângâiere pentru omenire, că va veni vremea când va veni Fiul lui Dumnezeu și îl va elibera pe om din chingile morții. Astfel Isaia spune, iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel, care se tâlcuiește cu noi Dumnezeu. Această prorocie a fost dată ca un semn pentru omenire. Diavolul și-a dat seama din această prorocie că cea care îl va aduce pe Mesia pe pământ întrupat pe Fiul lui Dumnezeu va fi o fecioară. Pentru aceasta el născocește toate nelegiurile lumii și fecioarele erau stricate prin curvie încă din pruncie aproape. El știa acest lucru și ca un leu înfometat alerga zi și noapte între cer și pământ să încurce planul de mântuire a omului. Pentru aceasta și Dumnezeu lasă prorocii ca să prorocească într-un chip foarte umbrit, ca nici evreii să înțeleagă, fiindcă erau stricați prin patimile lor, și nici diavolul să înțeleagă timpul când va veni Mesia pe pământ. Și iată ne ajungi, dragilor credincioși, la momentul decisiv când Îngerul lui Dumnezeu vine din cer și vestește Fecioarei Maria întruparea Fiului lui Dumnezeu. Dar până ajunge acolo să elucidăm câteva lucruri. Vedem că în Ierusalim erau doi bătrâni, Zaharia și Elisabeta, care nu aveau copii. Zaharia era arhiereu în biserica din Ierusalim. Ei plângeau foarte mult pentru faptul că Elisabeta era stearpă și nu putea rodi. Toată viața lor le-a fost un calvar din cauza că cel care nu avea copii din poporul lui Israel era în mare necinste. Și atât de mult s-a rugat la Dumnezeu ca să le dea un copil, încât că la bătrânețe lui Dumnezeu le-a dat copil. Că iată Îngerul lui Dumnezeu când și Zaharia și Elisabeta s-au rugat, cum niciodată în viața lor nu s-au rugat mai cu foc ca acum, a venit Arhanghelul Gabriel și le-a vestit că va naște fiu. Maica lui Dumnezeu a venit și ea la rândul ei din bătrânețea părinților ei, vestindu-i se de către Îngerul lui Dumnezeu că va naște fiul, mama Maicii Domnului, care era Ana. Deci aceștia doi ajunși la mari bătrâni, la adânci bătrânețe, în întristarea lor, așa s-au rugat la Dumnezeu și au făcut un legământ cu Dumnezeu că, Doamne, dacă ai să ne dai un copil, ți-l vom da ție. Și iată că după acest legământ, Maica lui Dumnezeu, Ana, încreghează, adică rămâne însărcinată și iată că naște peste 9 luni o pruncă. Și după legământul care l-a făcut cu Dumnezeu, această pruncă la vârsta de 3 ani este dusă într-o trenă de cântări ale fecioarelor, în biserica din Ierusalim și dusă în Sfânta Sfintelor, adică în altarul bisericii de acolo. Acolo fecioara aceasta trăiește până la vârsta de 12 ani, timp în care ea a fost mereu vizitată de către înger. Îngerul venea în fiecare zi și ilumina mintea dumnezeiește, învățând-o Sfintele Scripturi. Pentru aceasta a avut o viață cum nimeni din fecioarele timpul acelui nu mai avea. Arhierei și preoții se mirau de viața acestei fecioare. Și iată că la vârsta de 12 ani, ea nemai putând fi în Sfânta Sfintelor datorită problemelor femeiești, a fost scoasă de acolo. Și fiind orfană, că în timpul acesta i-a murit părinții ei, Ioachim și Ana, arhiereii nu știau ce să facă, să o dea în însoțire cu bărbat sau să nu o dea. Ea fiind orfană, prin cugetarea lor, arhiereii se gândeau să o însoțească cu bărbat din neamul lui Israel. Dar știind că părinții lor ei au făcut un legământ cu Dumnezeu ca să fie afierosită lui Dumnezeu, se temeau ca să o însoțească. Și pentru aceasta s-au rugat la Dumnezeu mult timp să-L ilumineze Dumnezeu printr-o minune ce să facă, să o dea în însoțire sau nu. Și fiind un eveniment în Ierusalim în timpul acela, că se sfințea o biserică în cinstea Sfinților Mucenici Macabei, s-au adunat mult popor din neamul lui Israel la acea sfințire în Ierusalim. Și acolo, fiind atâta lume adunată, s-a dat zvon că este o fecioară pregătită spre însoțire. Și arhiereii au adunat din cele 12 seminții 12 bărbați care voiau să se însoțească prin logodnă dumnezeiască cu această fecioară. Arhiereii se gândeau la un lucru dumnezeiesc, că Dumnezeu trebuie să facă o minune cu această fecioară. Și atunci s-au gândit ca să ia câte un toiac de la fiecare din cei pretendenți la a se logodi cu această fecioară și punându-l în Sfântul Altar să facă 3 zile și 3 nopți rugăciune. Așa s-a întâmplat că după 3 zile și 3 nopți de rugăciune, când au fost cercetate acele toiece, s-a găsit un toiac înfrunzit, înflorit și cu rod pe el. Când s-a uitat al cui era toiac, era al bătrânului Iosif. Acesta a fost căsătorit, a avut copii și era bătrân în anii vieții lui. Murindu-i soția, își ducea viața, bătrânețea, în mare cinste și în mare rugăciune către Dumnezeu. Înainte de aceasta, dragilor credincioși, s-a prorocit de către un proroc în felul acesta: iată, carte pecetluită se va da unui bărbat care știe să citească carte, dar nu o poate citi, fiindcă este pecetluită. O încurcătură de cuvinte dumnezeiești cu mare tâlc. Această carte pecetluită nu era altceva decât trupul Maicii Domnului feciorelnic fiind. Așa cum o carte ține în ea cuvânt, așa pântecele Maicii Domnului pecetuit prin fecioria avea să întrupeze cuvântul lui Dumnezeu și pentru aceasta se zice că se dă carte pecetuită unui bărbat care știe să citească carte. Acel bărbat care știe să citească carte nu era altul decât Iosif, care a fost căsătorit Și din acea căsătorie legitimă i s-au născut fii. Și iată că dacă rânduiala lui Dumnezeu a fost de așa natură, această fecioară de 12 ani se dă spre însoțire prin locotnă bătrânului Iosif. Deci în continuarea prorociei spune, și nu pot să o citesc, că este pecetluită. Deci iată cum se închid gurile ereticilor că fecioria Maicii Domnului ar fi fost stricată. Deci evident că el a luat-o în logodnă, în căsnicie, prin logodnă, nu spre cele trupești, ci rânduiala lui Dumnezeu a fost de așa natură ca ea să fie sub o protecție. Și în felul acesta, Maica lui Dumnezeu este luată sub protecția bătrânului Iosif prin logodnă, mai mult făcându-se încurcătură în mintea lui diavolului, neînțelegând tainele dumnezeirii. Că el urmărea toate fecioarele și se bucura nespus de mult când le vedeau că se strică prin cele trupești. Și atunci când a venit la această fecioară cu numele de Maria și știind că este deosebită de celelalte fecioare, a urmărit-o foarte mult până în ziua logodnei. În momentul când a fost logodită cu bătrânul Iosif, el nu a mai vizitat-o și nu i-a mai purtat de grijă, fiindcă mândria lui i-a adus așa întunecare în mintea lui, încât că s-a gândit la cele trupești și nu i-a mai purtat de grijă în felul acesta. Și iată, dragilor credincioși, că în Evanghelia de astăzi spune așa, că în una din zile vine Arhanghelul Gabriel în ținutul Galileei, în cetatea Nazaret, la fecioara logodită cu bărbat. Bărbatul deci fiind Iosif. Să pătrundem în casă și să vedem ce se întâmplă acolo. Acolo fecioara în mare curăție și în mare înțelepciune și în mare frică de Dumnezeu citea Scriptura. La un moment dat, când a ajuns la prorocia prorocului Isaia, iată fecioara va lua în pântece și va naște fiu și se va chema numele lui Emanuel, s-a gândit în sinea ei, Doamne, cine va fi acea fecioară, acea fericită care va naște pe Fiul lui Dumnezeu. Și în această înaltă cugetare a venit Arhanghelul Gabriel pe o rază de lumină și foarte ușor, lin de tot, a venit cu multă pace și odihnă ca să nu turbure sufletul fecioarei acestei tinere atât de inocente, atât de case, atât de frumoasă și sufletește și trupește. Cu o floare în mână îi spune, bucură-te ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine. Și i-a pus închinăciune. Întotdeauna să știți dumneavoastră că un om înțelept și curat este plin și împodobit de smerenie. Cu cât ești mai apropiat de Dumnezeu, cu atâta ești împodobit cu smerenia și aceasta este cea mai mare podoabă cu care se împodobește sufletul unui om și mai ales a unui creștin. Dar dacă ea se îndeletnicea în viața ei cu cititul Scripturilor, cu rugăciunea și cugetarea la cele înalte dumnezeiești, iată-l și pe Arhanghelul Gabriel din poruncă dumnezeiască, vine atâta de ușor, cu atâta mângâiere și cu o floare, vestindu-i că a venit împlinirea vremurilor. Și când i-a pus închinăciune și i-a spus, bucură-te ceea ce ești plină de dar, Marie, Domnul este cu tine, din atâta smerenie cu care era împodobită, s-a cutremurat. Și a spus, pentru ce îmi pui închinăciune și îmi spui acest lucru? Iar el a spus, tu vei naște pe Fiul lui Dumnezeu și vei pune numele Lui Iisus. Și El va fi Fiul Celui Preanalt și Dumnezeu îi va da scaunul Tatălui Său, David, și va fi scaunul Lui în vecii vecilor. Ea așa s-a cutremurat de acest cuvânt și și-a dat seama că de fapt a venit împlinirea vremurilor și tocmai ea este cea rânduită pentru această lucrare dumnezeiască. Toată ființa ei s-a cutremurat de acest cuvânt atât de puternic. Și imediat îi răspunde în smerenia ei, cum va fi aceasta de îndată ce eu nu știu de bărbat? Și atunci îi spune Arhanghelul Gabriel, acolo unde Dumnezeu binevoiește, toate se împlinesc. Iar ea, în momentul acela, văzând că așa este rânduiala lui Dumnezeu, a spus, fie mie după cuvântul tău, stăpâne. Teologii lumii spun că momentul acela, când Maica lui Dumnezeu a purtat această discuție cu Arhanghelul Gabriel, nu a fost altceva decât o pregătire a trupului Maicii lui Dumnezeu pentru primirea sămânței dumnezeiești în pântecele ei. Că momentul când s-a smerit și a spus că i s-a ars păcatul strămoșesc cu care ne naștem fiecare, și pântecele ei a fost pregătit pentru a primi sămânța dumnezeiască pe o rază a Duhului Sfânt. Că în momentul acela Duhul Sfânt a adus din înaltul cerului sămânța dumnezeirii și din momentul acela Fiul lui Dumnezeu avea să se îndimbeac fără de mamă, avea să-și îmbrace trup din sânghiile Maicii lui Dumnezeu. Deci Maica lui Dumnezeu, această fecioară, care astăzi este vestită de către Arhanghelul Gabriel, este ceea ce a putut să dea omenirea în această lucrare dumnezeiască pentru a se mântui, pentru a fi scoasă din chincile morții. Deci omenirea, cu alte cuvinte, a pregătit-o pe această fecioară ca din sânguirile ei să ia Fiul lui Dumnezeu trup, că trebuia să vină întrupat Dumnezeu pe pământ ca să ne poată izbăvi din greșeala în care căzuse prin neascultarea din Eden. Atunci când Eva a căzut în Eden, prin neascultarea poruncii lui Dumnezeu, i-a rămas tributară din totdeauna bărbatului și mai ales fiind făcută din coasta lui Adam. Și iată că femeia căzut atunci în Eden se ridică prin Fecioara Maria, prin ceea ce avea să se nască din sânguirile ei. Dacă ea a fost făcută din coasta bărbatului, iată că Fecioara Maria, fără de sămânță bărbătească, fecioară rămânând, îl naște pe bărbat. Acesta fiind noul Adam, fiindcă vechiul Adam era stricat, era alterat, adică era căzut în păcat și era nevoie de noul Adam curat ca să vină să poată bate război cu moartea și să ne izbăgească pe noi din moartea veșnică. Deci ca să vină noul Adam trebuia să fie pregătită acea care avea să-i dea viață. Și aceea a fost Maica lui Dumnezeu, care a ieșit din neamul lui Israel, din seminția lui David, împlinindu-se în felul acesta prorociile care s-au împlinit de-a lungul miilor de ani. Deci omenirea aștepta nerăbdătoare această izbăvire. Gândiți-vă când a venit Arhanghelul Gabriel în cetatea Nazaretului, care se tâlcuiește sfințire, și a vestit Maicii lui Dumnezeu că s-au împlinit prorociile și din tine, din fecioria ta, se va naște prunc și vei pune în numele lui Iisus. Deci el va fi fiul celui preanalt, adică va fi fiul lui Dumnezeu, fără mamă, din veci și fără tată, pus sub ani, adică acum 2000 de ani. Iubiților credincioși, acum avea ca să se împlinească ceea ce prorocul Moise a vestit în Sfânta Scriptură când a văzut rugul arzând în Egipet. Atunci când păștea oile socrului său, Iotor, a văzut un rug care ardea, dar nu se consuma. Și atunci așa s-a speriat ce înseamnă acest lucru, că tot plenul care întreține arderea, el este mâncat de foc și trecut în cenușă. Acela ardea cu o flacără liniștită, dar nu se consuma. Aceea nu era altceva decât prorocia Maicii lui Dumnezeu purtând în pântecele ei pe Fiul lui Dumnezeu. Că Fiul lui Dumnezeu, ce era? Foc. Foc care arde păcatul. Arde tot ce este murdar, sufletește. Deci așa cum acel rug întreținea arderea nearzându-se, așa trupul Maicii Domnului întreține focul dumnezeiesc nearzându-se. Un oarecare pictor a pictat odată un tablou foarte frumos, reprezentând un spic de grâu și pe el un porumbel. Este un lucru nu prea clar în acest în tablou, din cauza că niciodată un spic de grâu nu poate ține un porumbel. Dar acesta nu era altceva decât reprezentarea Maicii lui Dumnezeu, ca fiind un spic de grâu, deci atât de neputincios, omul, iată că îl ține pe porumbelul păcii, care nu era altceva decât mângâierea venită de la Dumnezeu, aducând pace, adică împăcarea lui Dumnezeu cu omul, pe Fiul lui Dumnezeu. Iubiților credincioși, deci Maica lui Dumnezeu este cea care face legătura și împăcarea între om și Dumnezeu. Ea este, cum o numim noi, Mireasa Duhului Sfânt. Ea este mama Fiului lui Dumnezeu și Fiul omului și El fiind întâi născut în noul poporul lui Israel, iar noi fiind frați cu El, o putem numi în toată cinsta și demnitatea că este și mama noastră. Deci așa cum ne cinstim mamele, cu mii de ori mai mult să o cinstim pe Maica lui Dumnezeu, fiindcă acestea sunt trecătoare, mamele de pe pământ. Dar ea este cea care poate mijloci pentru noi în ceasul judecății la Fiul Său, în mâna căruia este judecata. În mâna căruia este puterea de a ne ierta în necruțătorul ceas al judecății lui Iisus Hristos. Deci, dragilor credincioși, în toate zilele vieții noastre să-i dăm și ultima picătură din puterea noastră, din virtutea noastră, din viața noastră, pentru a o cinsti pe împărăteasa cerului și a pământului. Iată cât de mare dar a primit de la Dumnezeu. Vedeți că noi oamenii, ca să ajungem undeva la cineva mai înalt ca noi, apelăm poate mai întâi la mamele sau la părinții acelora. Deci dacă Mântuitorul este atât de înalt, este Dumnezeu față de noi, și în mâna Lui este a ierta, și a ofertei, poarta cea mai largă prin care putem să ajungem este Maica Lui. Că Dumnezeu i-a dat atâta putere împărătese cerului și a pământului, încât că poate mijloci pentru noi cei ce o chemăm în ajutor. Iudeii, știind cât preț a purtat Maica lui Dumnezeu, au căutat să o scoată din toată cinstea din rândul creștinilor. Și pentru aceasta, nesuferindu-L pe Hristos, evident că și-au răsprâns și-au vărsat o travă asupra genealogiei lui Hristos. Și prima cine era? Cea care l-a adus în viață pe Hristos în trup omenesc. Și pentru aceasta acești blestemați care au fost închiși, încuiați în pietrire, au născocit atâtea erezii în care nu se crede dogmatic în Fecioria Maicii lui Dumnezeu. Și s-au înnebunit zicând că Maica lui Dumnezeu a mai avut fii. Să nu credeți aceste necuviințe. A văzut cât de frumos a poziționat Sfânta Scriptură cinstea Maicii lui Dumnezeu. Deci a fost fecioară înainte de naștere și cu atât mai mult a rămas fecioară după naștere. Un oarecarele pusnic, un mare trăitor în cele dumnezeiești, a avut un gând de nedumerire. Oare e adevărat că a rămas fecioară Maica lui Dumnezeu? Și atât de mult s-a rugat la Dumnezeu ca să-i facă un semn. Și în una din zile, când a decis Dumnezeu ca să-i alunge acest gând de îndoire din mintea lui, iată că a lovit cu un baston într-o piatră și a spus, a fost fecioară înainte de naștere, se știa aceasta. Și în momentul acela când a lovit, din piatră a răsărit un crin. Așa s-a cutremurat și a lovit a doua oară și a spus, a fost fecioară naștere. Și a doua oară a răsărit un crin. Și acum trebuia să-i dispară gândul și îndemnat de Duhul Sfânt, a spus, a rămas fecioară după naștere și lovind, a treia oară a răsărit un crin. Deci sunt atâtea argumente iubiților credincioși lăsate de-a lungul timpului, dar nici nu mai avem nevoie de altele, că vedem atât de clar din Sfânta Scriptură că Maica lui Dumnezeu a fost fecioară, a rămas fecioară în naștere și după naștere. Iar bătrânul Iosif i-a fost doar ca o ascunzătoare, i-a fost ca un tutore, i-a fost mai mult luat pentru înșelarea diavolului, că făcându-se logodna cu fecioara diavolului, deci s-a înșelat și și-a luat gândul că aceasta poate să-l aducă pe Mesia. Iubiților credincioși, în toate zilele vieții dumneavoastră, să o cinstiți pe Maica lui Dumnezeu cât mai mult posibil, să vă rugați în fiecare zi, fiindcă ea niciodată nu-și închide ochii asupra noastră. În acest veac atât de periculos sufletește vorbesc, când s-au semănat atâtea erezii, încât că l-a făcut pe om că nu mai știe ce să creadă. Iubiți, dragilor credincioși, credința cea adevărată și să nu ascultați niciodată cuvintele murdare, cuvintele semănate, cu multă otravă printre credincioși ca să le distrugă frumusețea lor de dragoste către Dumnezeu și de credință adevărată. Spun aceste cuvinte fiindcă în această oază de liniște dumnezeiască, adunându-ne în această modestă biserică, am fost tare mult blamați tocmai de biserica cea oficială. Am fost atât de ponegriți chiar de slujitorii bisericii. Să nu uităm niciodată vechiul proverb, poate impudic, dar tare bine adeverit. Câinii latră, ursul trebuie să meargă, sau apa trece și pietrele rămân. Dacă pe Hristos l-au blamat iudeii care știau că trebuie să vină și în toate felurile i-au batjocorit pe Sfinții Apostoli și după ei pe toți cei ce propovădeau adevărul, și nu numai că i-au batjocorit, i-au lătrat zi și noapte, i-au trimis și la moarte și moarte de ocară schingiit, cu atât mai mult noi, că doar nu vom moșteni lumea aceasta, dar este o mare demnitate atunci om fiind și pus în față de a mărturisi adevărul, ca să-l mărturisești, că adevărul este numai al lui Dumnezeu. Mărturisiți, iubiților credincioși, adevărul cu pieptul deschis și cu inimă plină de dragoste de Dumnezeu, chiar și sabia de dezvăsta pe gâtul tău, să nu te înfricoșezi. În veacul acesta atât de mincinos și de otrăvitor, când ortodoxia, acest tezaur de neprețuit al sufletului omului, este în cea mai grea primejdie de a fi vândut catolicilor, să merită mărturisire și să merită să ne punem orice preț pentru ea și să o apărăm. Este ceea ce nu a putut omul niciodată să cucerească mai mult decât dreapta credință în Dumnezeu. Și iată cum este mutilată și secerată. Ați văzut cum a fost descreștinat creștinul de-a lungul timpului. Mă cutremur cel puțin în zonele acestea câtă necredință există între oameni. Habar nu au nici să se închine, de post nici nu mai timp. V-au învățat să postiți prima și ultima săptămână și acum încă și mai puțin, 3 zile te împărtășești și până îți faci de cap. Fiți foarte atenți că toate aceste taine care le-a lăsat Dumnezeu și aceste osteneli trupești care s-au lăsat de Sfinții Părinți, ele s-au lăsat pentru paza noastră creștinească, duhovnicească, ca să rezistăm în fața tuturor săgeților satanice. Că tot creștinul care ascultă de cuvântul lui Dumnezeu și în fața unor pofte trupești sau îndemnuri satanice nu se leapădă, el devine un titan în fața ispitelor diavolești și sectante. Iar tot cel care este prins în gheara unei patii este foarte ușor de corupt și în felul acesta rămâne în el doar un cuvânt, dar faptic rămâne mort. Și vedem cu toții cum se pierd oamenii creștinește vorbind. Cad și se ofilesc și în final mor sub povara otrăvurilor sectante aduse din Occident sau din Orient, din îndepărtatele credințe păgâne care vedem că s-au năpustit asupra țării și câștigă în special intelectualitatea și tinerii fiii dumneavoastră. Dragilor credincioși, am spus aceste cuvinte și aș putea să zic, cum spune în Sfânta Scriptură, cine are urechi de auzit să audă și ochi de văzut să vadă. Cu darul lui Dumnezeu ne-am adunat cu toții astăzi, fiindcă pașii noștri de la Domnul s-au îndreptat astăzi, să aducem încă o jertfă de laudă celea care este mama noastră și poate să pună un cuvânt bun în cel mai groaznic ceas al vieții noastre, ceasul judecății lui Iisus Hristos. Astăzi se mănâncă pește, iar mâine se mănâncă un de lemn. Miercuri seara, la priveghere, se va face canonul cel mare, iar vineri seara este slujba acatistului, deci tot priveghere. Care sunteți de aici și puteți să frecventați, veniți. Veniți, iubiților credincioși, la 5:30 va începe slujba, și mai puneți încă o faptă bună, că în curând ne ducem dincolo și te duci cu cât ai făcut aici, tu duhovnicește. Bunul Dumnezeu să dea pace și sănătate tuturora, iar celor ce le purtați numele Maicii lui Dumnezeu, la mulți ani.